71वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। महावराह गोविंदः ऋषेणः कनकांगदे कुयोग विरोगहनो गुप्तचक्रागनाधरः वेदास्वांगजिता कृष्णो दृढ़ा संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दे वनमालेहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सैष्णोर्गतिसत्तमः सुधन्वा खंडपरशो दारुणो द्रविणप्रदः देविस्प्रक्सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः सामा निर्वाणं भेषजं भिष संन्यासाकृच्च महाशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदः स्पृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयास्त्रयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वदा चक्षो रनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतेर् विशोकः शोकनाशनः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। परमात्मा का जो वास्तव स्वरूप है उसको जानने के लिए नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसको लेकर हम विचार कर रहे हैं। तो यहां तक नारद जी ने ये बता दिया, हे सुखदेव, उस तत्व को यदि जानना है अर्थात आत्म तत्व का अनुभव करना है, सबसे पहले साधक के अंदर विद्या होना चाहिए, क्योंकि विद्या के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो विद्या में भी सात गुण हैं और विद्या रहित व्यक्ति की क्या स्थिति है, ये भी हम लोगों ने विचार किया। उसके बाद बता रहे उसमें साधन में विद्या के बाद वहां कर्म बता दिया, विद्या कर्मा च शौचम च ज्ञानम च ब्रह्म विस्तर बहु विस्तर। तो विद्या के बाद कर्म को भी साधन बता रहे तो कर्म किसको कहते हैं और कौन सा कर्म साधन बनेगा, और कौन सा कर्म बंधन का कारण है, ये भी विवेक होना चाहिए। कर्म कहा दिया है शुभाशुभा अदृष्ट जनक व्यापार, शुभ और अशुभ। शुभ कहते हैं पुण्य कर्म को, पहले भी एक बार हम लोगों ने विचार किया, सबसे शुभ है शुभम शिवम अद्वैतम। शुभ का मतलब है जो पुण्य स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप। तो यहां शुभ का मतलब है पुण्य है, अशुभ का मतलब है पाप। ऐसे जो शुभ और अशुभ जो अदृष्ट जनक, दृष्ट तो है नहीं, अधिक से अधिक जो कर्म करते हैं उसका फल अदृष्ट ही माना जाता है, अन्यथा कर्म सद्यो नष्ट हो जाता है। ऐसे जो अदृष्ट जनक जो व्यापार है, क्रिया विशेष है, उसी का नाम है कर्म है। और वो जो कर्म भी अनेक प्रकार होने पर भी मुख्य रूप से दो है, लौकिक कर्म और एक दूसरा है शास्त्रीय कर्म। संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकते, हर क्षण में कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। जब तक शरीर में प्राण चल रहे, शरीर में चेतनता का संचार हो रहे, तब तक कुछ ना कुछ कर्म आवश्यक होगा। तो ये जो कुछ ना कुछ जो हम कर रहे लौकिक कर्म है, और दूसरे एक उसी लौकिक कर्म को दिशा बदल करके शास्त्रीय कर्म में डाल सकते हैं। शास्त्रीय कर्म का मतलब है शास्त्र में विधान किया हुआ कर्म है। शास्त्र में भी अलग अलग प्रकार का कर्म विधान किया है, अधिकारी भेदेना कर्म भेदा। सभी के लिए एक प्रकार का कर्म संभव नहीं, अधिकारी अलग अलग है, इसलिए कर्म भी अलग हो सकता है। लोक में भी देख लीजिए, सात आठ व्यक्ति मिल करके जा रहे यात्रा में, क्योंकि यात्रा के लिए सामान भी उनको लेके जाना है साथ में। आज के जैसा नहीं प्राचीन काल में, आजकल तो जहां भी जावे पहले मिल जाता है वहां। सारा सामान ढो करके ले जाना पड़ता था। अब ये जो सात आठ दस लोग जा रहे हैं, उसमें कुछ बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, सभी लोग एक जैसा सामान ढो करके नहीं जा सकते, संभव भी नहीं है। कोई जवान है वो ज्यादा वजन ढो सकता है, और बुजुर्ग थोड़ा कम और बच्चा और भी कम। फिर कहे साथ में चल रहे सभी एक जैसा सामान ढोना, यात्रा में नहीं पहुंच सकते हैं, बीच में जाके राम नाम सत्य हो जाएंगे, इतना दूर चलेंगे कहां से। वैसे ही इस संसार में हम लोग चल रहे, यात्रा कर रहे, सभी अलग अलग यात्रा में निकले हैं। जाना तो अंततः, किसी ने कहा जाना तो कहां, स्मशान में जाना। यहाँ तक जाने के लिए आपको 100 साल घूमना पड़ा, इतना पास में जाना था, घूमना तो पड़ा 100 साल। तो इसलिए सभी लोगों को यहाँ से यात्रा तो करना है, जाना है। तो जाने के लिए तो पहले तैयारी करना पड़ेगा। सभी एक प्रकार के जीव नहीं है, प्रकृति अलग है, स्वभाव अलग है। पिछले शास्त्र ने अलग अलग प्रकृति को लेकर, अलग अलग वर्णों को लेकर, अलग अलग स्वभाव के अनुसार कर्म का विधान किया, भिन्न भिन्न कर्म विधान किया। तो ये जो शास्त्रीय कर्म विधान है उससे अदृष्ट उत्पन्न होता है। तो शास्त्रीय कर्म भी पुनः दो भाग में विभक्त हो जाता है, एक सकाम कर्म, दूसरा एक निष्काम कर्म। कर्म में सकामत्व क्या है, कर्म में निष्कामत्व क्या है, ये विशेषण लगा दिया है। कर्म सकामत्व का मतलब है कामना युक्त कर्म। कर्म में कामना क्या है, कर्म में कामना रखने पर भी मिलेगा क्या, इसलिए वहां कर्म में कामना नहीं, कर्म का लक्षण करना, कर्म के फल में लक्षण करना। तो कर्म का जो फल है उसमें कामना करके कर्म में प्रवृत्ति होना, फलमुद्दिश्यम क्रियमाण कर्मम सकाम कर्म। देखिए, एक उद्देश्य होता है, एक विधान होता है। उद्देश्य और विधान अलग अलग है। जिसको प्राप्त किया जाता है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको उद्देश्य कहते हैं, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसका विधान किया जाता है। जैसा मान लीजिए कोई स्वर्ग को चाह रहे, मुझे स्वर्ग मिले, क्योंकि सुना है स्वर्ग में विलक्षण भोग है, सुख ही सुख है करके। तो ऐसा व्यक्ति के लिए वहां शास्त्र ने स्वर्ग को उद्देश्य किया, और उस उद्देश्य रूप स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए यागादि का विधान किया। तो इसलिए स्वर्ग हमारा फल है, लक्ष्य है। तो स्वर्ग फल है, लक्ष्य है, इसलिए उद्देश्य बना दिया, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो माध्यम है, उसके लिए विधान किया। तो वैसे ही यहाँ कर्म केवल साधन है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कर्म का फल है। जैसा वेदांत में भी देखिए, आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य। अब देखिए, आत्मवारे द्रष्टव्य ये हो गया, वहां उद्देश्य हो गया, आत्मा को देखना चाहिए। क्या आत्मा को कैसा देखेंगे, किन आंखों से देखेंगे, आंख कहाँ से आएंगे, चश्मा लगा करके बिना चश्मा से, वैसा नहीं। आत्मा को देखने का मतलब है दृश्य ज्ञाने धातु है, दृश्य ज्ञाने। तो आत्मा का दर्शन का मतलब है, पहले भी एक दिन बताया था, अंतर चक्षु पश्यति ज्ञान चक्षुषा। तीन आंख के विवेचन किया था जो सौंदर्य को लेकर। तो उसने आत्मा को देखा जाता है ये तीसरे आंख से। तीसरे आंख मतलब भगवान के तीसरे आंख को नहीं लेना, हमारी तीसरी आंख है। हमारे में एक आंख है वो सबको पता है, किंतु और दो आंख है वो छुपे हैं। ये साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले आंख, इसलिए ज्ञान चक्षु के द्वारा ही आत्मा को देखना चाहिए, ये उद्देश्य हो गया। अच्छा, किस प्रकार देखे, किस प्रकार अनुभव कर रहे, साधन क्या है, तभी विधान किया आत्मवारे रोतव्या मंतव्या निरिध्या, ये साधन विधान की। वैसे ही यहाँ जो सकाम कर्म है ये किसी का भी लक्ष्य नहीं है। कोई भी कर्म कर रहे, क्यों कर्म कर रहे, कर्म का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उद्देश्य का मतलब फल होगा। कभी कभी होता है ऐसा भी कर्म होता है शरीर में, उसका कोई फल नहीं, किंतु विशेष रूप से फल को लक्ष्य रख करके जो किया जाता है कर्म, उसी का नाम है सकाम कर्म। यही कर्म में सकामत्वम किम, कर्म में सकामता ये, और कोई कर्म में सकामता नहीं। बोलते सकाम कर्म कर रहे, क्या है सकाम कर्म, कर्म में कोई सकामत्व नहीं। कर्म का जो फल है उसमें कामना रहने से कर्म को भी सकाम कर्म कहा। और दूसरा एक निष्काम कर्म है शास्त्रीय कर्म में, निष्काम कर्म। ये निष्कामत्वम किम तावत्, कामन रहितत्वम, निर्गतः कामा इति निष्कामः, व्युत्पत्ति के अनुसार सिद्ध होता है। सारी कामना जिसके निकल गई, कहाँ निकल गई बताने, अर्थात कामन रहित, वह निर्कोशा होता है। व्याकरण के दृष्टि के अनुसार निष्बनता है, निर्गतः कामा निष्कामः। अब यदि कामना ही निकल गई सारे, वो कर्म क्यों करेगा, तो निष्काम कर्म बोल रहे हैं, कामना नहीं तो कर्म कैसा करेंगे। इसलिए यहाँ निष्कामत्व भी कर्म का ये नहीं है तात्पर्य, जो कर्म जो कर रहे किंतु कर्म का फल में कोई कामना नहीं। इसलिए दोनों जगह में ये समझना, सकाम का मतलब केवल कर्म में नहीं, कर्म का फल की इच्छा नहीं करना, और निष्काम का मतलब है वहाँ भी कर्म का फल नहीं इच्छा करना, पहले में इच्छा करना या नहीं करना, यही सकामत्व और निष्कामत्व, यही दोनों में यही सकामत्व और निष्कामत्व। अभी यहाँ किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, निष्काम कर्म बता रहे शास्त्र में सर्वत्र, तो निष्काम कर्म यदि करना उसका कोई फल ही नहीं है, कामना नहीं है, कर्म क्यों करें। और ये नियम भी है, जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल तो मिलना ही है, तो ये निष्कामत्व कैसा होगा, ये विरुद्धाभास जैसा हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है, जो भी आप कर्म करेंगे फल तो अवश्यम भावी, ये निश्चय है, किंतु कामना पूर्वक यदि आप कर्म करते हैं उस फल के साथ आपकी कामना जुड़ी रहती, आपकी वासना एक सटी रहती है, तभी जाके फल नहीं मिलने पर अत्यधिक शोक में परिणत हो जाता है, क्योंकि कामना के साथ वो कर्म कर रहा है। निष्काम कर्म में यह है, आपकी कामना नहीं रहती फल में, अतः वहाँ फल नहीं मिलने पर भी आपको कोई खेद नहीं, फल तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं। वहाँ जो फल है सबसे बड़ा फल मिलता है अंतकरण शुद्धि। निष्काम कर्म का सभी का तात्पर्य है अंतकरण शुद्धि रूप फल। तो अंतकरण शुद्धि होने पर भी उसको फल इसलिए नहीं माना, लौकिक दृष्टि से वो फल नहीं है। कौन चाह रहे मेरा मन शुद्ध हो करके, रहने दो किनारे, मुझे चाहिए संपत्ति, मुझे चाहिए बंगला गाड़ी, इसी को ही फल मानते। और विवेकी और शास्त्र बोलते सबसे बड़ा फल है मन शुद्धि, अंतकरण शुद्धि। जिसके पास अंतकरण शुद्ध है, मन शुद्ध है, सब कुछ आ जाएगा। यदि मन अशुद्ध हो सब आया हुआ क्षण में बिगड़ भी सकता है, बिगड़ने के लिए समय नहीं लगता है, बनाने के लिए समय लगता है। अभी जो मकान बना है इसलिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, कम से कम एक साल से पहले तो बना नहीं होगा, और बिगड़ना हो तो आपको दो दिन में या तो एक दिन में ही बिगाड़ सकता है, सारा बुलडोजर आके सारा गिरा सकता है। वैसा ही कहते भी ऐसा है, कोई भी वस्तु जो आते हैं कमाते समय में एक द्वार से आता है और बाहर जाते समय में 16 द्वार के द्वारा बाहर जाता है, इसलिए उसके लिए समय नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य है निष्काम कर्म का भी फल है, ऐसी बात नहीं, वो फल है अंतकरण शुद्धि, सबसे श्रेष्ठ फल है। तो शास्त्रीय कर्म भी आपका दो भाग में विभक्त हो गया, सकामः निरकामश्च। पुनः वो सकाम पुनः दो भाग में विभक्त होता है, सकाम फल है वो भी दो भाग में पुनः विभक्त है, सद्यो फलक कालांतर फलक। एक दो सकाम कर्म होता है, सद्या मतलब दृष्ट फलक, उसको कहते हैं दृष्ट फल, और एक अदृष्ट फल। जैसा सकाम में दृष्ट फल है पुत्रेष्टि यज्ञ का फल है पुत्र, कारीरिक याग का फल है वर्षा, और चित्रयाग का फल है पशु काम आदि। अभी देखिए सारे सकाम कर्म हो गया, कारीरिक याग किया आपने है सकाम है, उसका फल है दृष्ट फल है, याग करने से वृष्टि हो जाती है। चित्र याग किया उसका भी फल है दृष्ट फल है, उसके पास धन संपत्ति आ जाती है। पुत्रेष्टि याग किया संतान आदि की प्राप्ति होती है, सकाम कर्म है दृष्ट फलक हो गया। और एक होता है सकाम कर्म में अदृष्ट फल जनक, जैसा दर्श पूर्णिमा से याग किया ये भी सकाम कर्म है। तो दर्श पूर्णिमा याग सकाम होने पर यहाँ आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग यदि जाना हो पहले मरना पड़ेगा। यदि कोई कहे अभी मर जाओ स्वर्ग मिलेगा, बोल तो नहीं अभी नहीं मरेंगे, कोई भी तैयार नहीं, स्वर्ग रहने दो तो मुझे अभी मरना नहीं है। इसलिए जो अदृष्ट फल जनक है तो दो भाग में विभक्त हो गया सकाम कर्म, एक तो दृष्ट फल है एक अदृष्ट फल। इस प्रकार ये जो कर्म भी साधन बता दिया। यहाँ प्रश्न होता है बिना कर्म से रह सकते हैं अथवा नहीं, या जिज्ञासा हो सकती है। तो यदि बिना कर्म से रहना हो सबसे एक कारण है मृत्यु, मरा हुआ व्यक्ति बिना कर्म से रह सकता है, बिना मरे कोई भी कर्म से नहीं रह सकते हैं। इसलिए यही प्रश्न वहाँ भगवान ने भी बता दिया था, बिना कर्म से बिना क्रिया से कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशः कर्मः सर्वा प्रकृतिर्गुणे। न ही कश्चित कोई भी व्यक्ति, ज्ञानी भी क्यों ना हो, बस ज्ञानी का वो कर्म नहीं माना जाता है, अज्ञानी के दृष्टि से भले ही माने, यानी कि वहाँ भी कर्म हो रहे ऐसे नहीं, जब तक शरीर है जब तक प्राण चल रहे उसके वहाँ भी कर्म हो रहे, किंतु उनका जो कर्म है सीमित है, भोजन आदि हो रहे वो भी कर्म है, स्नान कर रहे वो भी कर्म है, और बैठे तो रहेगा नहीं वो गमनागमन कर रहे वो भी कर्म है, चलो वो भी नहीं है प्राण चल रहे वो तो कर्म है, इसलिए जाने में भी कर्म हो रहे, किंतु वो कर्म बंधन का कारण नहीं। तो इसलिए जो कर्म है एक क्षण भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता है, क्षणम भी बोल रहे हैं भगवान, एक क्षण भी। अच्छा गाढ़ा निद्रा में कहाँ कर्म हो रहे हैं, वहाँ तो कर्म नहीं हो रहे, इसलिए वहाँ भी कर्म हो रहे हैं। बाकी सब कर्म नहीं हो रहे, किंतु एक कर्म हो रहे वहाँ। चिंतनात्मक कर्म नहीं हो रहे, गमनात्मक कर्म नहीं हो रहे, दर्शनात्मक है, स्पर्शनात्मक है, श्रवणात्मक कर्म नहीं हो रहे, किंतु प्राणनात्मक क्रिया हो रही है। प्राण क्रिया वहाँ भी चल रहे, इसलिए वहाँ भी कर्म हो रहे। इसलिए कहा नहीं कश्चित क्षणम अपी जातु तिष्ठत्य कर्मक। तो क्यों ऐसा कर रहे कर्म, कारण क्या है? कार्यते ह्यवशः कर्म, परवश होकर, क्योंकि परवश का मतलब है उनकी प्रकृति। कोई पकड़ के जबरदस्त नहीं लगाता है उसको, परवश का मतलब भगवान प्रेरित कर रहे, ये भूल है। यद्यपि वहां बता दिया है पंचदशी में, महाभारत में भी आया है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेना, कोई ऐसा देवता बैठा वैसा प्रवृत्त करवाएंगे वैसा मैं करता, सारा कर्म तू करो देवता के ऊपर दोष दे दो। वहां दृष्टांत इतना ही दिया है अंतर्यामी सिद्ध करने के, अर्थात एक अंतर्यामी है प्रेरणा दे रहे, इतने में तात्पर्य है। और उसको लेकर यदि वही प्रवृत्ति करवा रहे, मनुष्य का क्या काम है, उसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये जो कर्म कर रहे हवशा मतलब परवशा, परवश का मतलब भगवान के वशीभूत होकर नहीं लेना। हम लोगों ने पूर्व जन्म में किया है प्रारब्ध, प्रारब्ध कोई और बड़ी अस्थि नहीं है, पूर्व जन्म में किया हुआ संचित कर्म ही, यही परिवर्तन होके प्रारब्ध बन गया है। क्योंकि पहले प्रकृति होती है, बाद में उस प्रकृति का परिणाम है विकृति, विकृति ही आकृति रूप बन के सामने आ जाता है। ये सब क्या है, आकृति है हमारा, आकृति का मतलब है स्वरूप। प्रकृति में विकार हो गया, विकृति आ गई, विकृति का परिणाम स्वरूप आकृति रूप धारण किया, सब हम आकृति है। तो इसलिए यहाँ हवश का मतलब है हमारा किया हुआ जो कर्म है वही प्रारब्ध है, उसके वशीभूत होकर, उसके अधीन होकर ये जो कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणी है सभी प्रवृत्त होते। तो इसका मतलब यदि कोई प्रवृत्त हो रहे, ये तो किया हुआ कर्म के अधीन होकर, तो हम क्या करें, केवल देखते रहे उसको, ऐसी बात नहीं है। जैसा कोई गाय है वो भी ऐसी नहीं, बिल्कुल तगड़ी रस्सी आपके हाथ से रस्सी खींच करके भाग रही, क्या उस रस्सी को छोड़े अथवा हम खींचे? यदि रस्सी छोड़ दिया गाय तो बिल्कुल स्वच्छंद रूप से भागने लगेगी, यदि आपने छोड़ा नहीं रस्सी पकड़ के आप ही दौड़ते रहिए उसके पीछे पीछे, दौड़ते दौड़ते कुछ समय तक आपको कुछ सहारा मिल गया, पेड़ मिल गया, फटक का लपेट दिया उसको, तभी आपका बल अधिक हो जाएगा। अथवा कोई पत्थर मिल गया उसमें पैर रख दिया आपने, तभी भी आपको सहारा मिल गया, आपका बल अधिक। अथवा कोई भी ना हो, दूसरा व्यक्ति देख रहे, अरे तो गाय की रस्सी पकड़ के भाग रहे, खींच रहे, गाय इसको ले रहे, दूसरा सहायता भी करेगा। यदि छोड़ दिया तो गाय अपने हाथ से हो जाए, वैसा ही ये जो कर्म है प्रारब्ध कर्म, चलो प्रारब्ध है छोड़ दिया और स्वच्छंद रूप से जाएगा, उसकी डोरी तो आपके हाथ में है प्रारब्ध कर्म के भी, उस डोरी को क्यों छोड़ेंगे हम? जैसे कोई पतंग उड़ाने वाला है, तो पतंग तो उड़ता तो हवा के ऊपर है, और उड़ने के बाद ये डोरी तो उनके हाथ में, यदि छोड़ दिया वो पतंग उसके हाथ से अन्यत्र जाएगा। वैसे ही प्रारब्ध कर्म फल दे रहे, खींच के ले जा रहे, उसमें कोई संदेह नहीं, ये सर्वसम्मत है, सर्वमान्य है, भगवान भी बोल रहे। इसका मतलब ये नहीं प्रारब्ध को छोड़ करना, हमारे पुरुषार्थ ही बिल्कुल किसी काम का नहीं, ऐसी बात नहीं। तो यदि आप प्रारब्ध को भी दिशा मोड़ सकते हैं, यदि आपका पुरुषार्थ प्रबल हो, तो इसलिए यहाँ बता रहे कर्म तो अवश्य करवा रहे, किंतु उस कर्म का दिशा तो बदल सकते आप, कर्म को समाप्त नहीं कर सकते, दिशा बदल सकते, रुकावट डाल सकते आप पुरुषार्थ के द्वारा। मान लीजिए कोई ऐसा खराब कर्म आ रहे प्रारब्ध, भोगना तो पड़ेगा ही, किंतु पुरुषार्थ यदि करे उसका दिशा बदल सकते। दिशा बदलने का मतलब है, जैसे देखिए महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, उतने में जो ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही रुका सकता है, दूसरा कोई नहीं रुक सकता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, भगवान वेद व्यास बिगड़ गए, तुम लोग क्या कर रहे हैं, समय से पहले ही प्रलय कर रहे हैं क्या? ब्रह्मास्त्र का मतलब प्रलय अस्त्र माना जाता है। दोनों अस्त्रों को भगवान वेद व्यास ने अपने दिव्य शक्ति के द्वारा दोनों हाथों में धारण किया, क्योंकि भगवान बादरायण ने साक्षात विष्णु स्वरूप माना, और दोनों को आदेश दिया अपना अपना अस्त्र को उपसंहार करो। अर्जुन ने तो उपसंहार कर दिया, अश्वत्थामा तो उपसंहार करना नहीं जानते थे, व्यास जी बार बार बोल रहे उपसंहार करो ब्रह्मास्त्र को, अर्जुन ने तो किया है, बोल तो मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता तो छोड़े तो क्यों अपने, और जो जानता नहीं है उपसंहार छोड़ा क्यों है, किंतु उसका दिशा तो बदल दे तो, वो दिशा बदल दिया, उत्तर का गर्भ के तरफ से उन्होंने छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य है प्रारब्ध भी वैसा है, प्रारब्ध भी छोड़ा हुआ बाण के समान है, इसलिए वहां बता दिया त्यक्ता इशुवत्, किंतु छोड़ा हुआ बाण है ये नहीं देख सकता। मान लीजिए आपने, आपने मतलब कोई राजा ने, क्षत्रिय राजा ने सामने शेर है करके बाण मार दिया, किंतु वो शेर नहीं है गाय, जैसा राजा दशरथ ने हाथी अथवा सिंह बोल के बाण मारा था रवण कुमार को, ये बाण ये नहीं सोच रहे ब्राह्मण बालक है अथवा गो है, नहीं, वो अपना लक्ष्य को भेदन करके समाप्त करेंगे, किंतु यदि विवेकी है विचारवान है उस बाण को दिशा बदल सकता है उसी समय में। जैसा मान लीजिए हमारे प्रारब्ध में कोई ऐसा बहुत बड़ा घटना होने वाला, एक्सीडेंट होकर कोई पैर है अथवा अन्य कुछ टूटने वाला, यदि आप कोई पुरुषार्थ किया हाँ उसके प्रायश्चित किया, होना तो होगा ही वहाँ भी, किंतु वहाँ केवल आपके अंगुली लेके जाएगा, चोट तो पहुँचाएंगे ही, जितना चोट पहुँचाना था उसका कुछ 10 अंश चोट पहुँचा के ही समाप्त करेगा, भुगवाएगा ही वो। क्यों ऐसा हुआ, इतना बड़ा प्रारब्ध शिथिल क्यों हुआ, आपके पुरुषार्थ ने उस प्रारब्ध को शिथिल करवा दिया, ये मनुष्य के अंदर सामर्थ्य ऐसी बात है। तो इसलिए कर्म तो अवश्य होते रहेगा, कर्म बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं बन सकता, बिना कर्म से शरीर का निर्वाह कैसा करेंगे, शरीर के निर्वाह यदि नहीं तो भजन कैसा करेंगे, भजन यदि नहीं गए तो भगवान को कैसा पावेंगे। इसलिए शरीर का निर्वाह करने के लिए भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, यही भगवान ने कहा शरीर यात्रा भी चाहते न प्रसिद्ध ये अकर्मण, अकर्मण कर्म के बिना ये शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता। चलो बाकी तो कर्म ना करें, ये भोजन करना भी एक कर्म है, चलो भोजन भी दूसरा खिला रहे, मुंह तो खोल के निकलने वाला तो कर्म आपको करना पड़ेगा, जैसा अजगर वृत्ति को अनुसरण करते हैं महात्मा लोग, अजगर वृत्ति का मतलब है अजगर आहार ढूंढते जाता नहीं, पड़े रहता है, ऐसा भी एक वृत्ति है महात्मा में। मादुकरी वृत्ति है, माटस्थ वृत्ति है, अजगर वृत्ति भी ऐसा भी माना है। उसमें मधुकरी वृत्ति श्रेष्ठ है। मधुकरी बोलते मधुमक्खियों के समान थोड़े थोड़े थोड़े ले लिया। अजगर वृत्ति का मतलब पड़े रहे, कोई लाके मुंह में डाल दिया था। तो अजगर वृत्ति में देखे अजगर पड़े रहता है, कोई पशु आने पर उसको उसी समय में ग्रहण करता है। किंतु अजगर को इतना तो काम करना पड़ा, मुंह खोलना पड़ा और उसको निगलने का, वो तो कर्म किया। वैसे ही अजगर वृत्ति करने वाले महात्मा को भी इतना तो करना ही पड़ेगा। तो बोले शरीर यात्रा भी, शरीर भी यात्रा कर रहे। शरीर यात्रा का मतलब ये नहीं, शरीर का निर्वाह, यात्रम तावत निर्वाह। यात्रा मतलब यहाँ काशी है रामेश्वर यात्रा कर रहे, ये अर्थ नहीं लेना। यहाँ यात्रा का मतलब है निर्वाह करना। शरीर का जो निर्वाह भी कर्म के बिना संभव नहीं, इसलिए कर्म तो होते रहता है। और कर्म बंधन का कारण भी है, नहीं भी है, दोनों है। शास्त्र में दोनों भी बताया, उसका विवेचन अव्यय भी किया है। दो कर्म बताया, सकाम और निष्काम। किंतु कर्म बंधन का कारण भी है, नहीं भी है। कौन सा कर्म बंधन का कारण नहीं है? भगवान ने उत्तर दिया वहां, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्रात् लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थ कर्मणो, अरे सभी यज्ञ तो कहाँ से करेंगे? सभी तो यज्ञ नहीं कर सकते, कुछ अधिकारी नहीं है, कुछ किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो कैसे यज्ञार्थ कर्म करेंगे? तो यज्ञार्थ का मतलब ये यज्ञ नहीं। यज्ञ का दो अर्थ है। एक तो यज्ञ का अर्थ है देवता उद्देशम द्रव्य त्याग, जो जिस देवता के लिए आप आहुति देते हो उसको पहले मन में स्मरण करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं दिया जाता है वशत्कार के द्वारा, उसके बाद स्वाहाकार के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि वेद को धेनु माना है, वेद को प्रतिबिंबी माना है, और वेद को धेनु अर्थात गाय, गाय मात्र नहीं धेनु, धेनु और गाय में अंतर है। गाय बोल तो कोई भी हो सकती है, धेनु का मतलब है जिसका वर्ष है, बछड़ा है, दूध देने वाली जो गाय है एक वर्ष के अंदर वो भी। तो बछड़ा दिया दो साल हो गया तभी धेनु नहीं माना जाता है, एक वर्ष के अंदर अंदर, एक वर्ष से पहले वाला जो बछड़ा है उस गाय को धेनु कहते। तो इसलिए वेद को धेनु कहा है। यदि वेद धेनु है, गो है, उसके चार स्तन माने हैं वेद माता के, जैसे गाय के भी चार स्तन होते हैं। किसने ये भी कहा ये चार स्तन है धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक माना है। तो वेद के चार स्तन कौन है, उसमें कौन कौन जीवित रहा रहे, ये वेद में बता दिया है। तो वेद के जो दो स्तन है उसके द्वारा देवता जीवित रहते हैं, अर्थात देवतों का अधिकार है। वो कौन है? स्वाहाकारा और वशटकारा। इस स्वाहाकार और वशटकारों के द्वारा देवता जीवित, वशटकार के द्वारा देवता का स्मरण किया जाता है। कोई भी जो आहुति आप देते हैं देवता को, ऐसा नहीं दिया जाता, ऐसा लेंगे भी नहीं देवता, उसको पहले उसको चिंतन करना पड़ता है। आहुति हाथ में लिया उसके बाद देवता का चिंतन वशटकार के, उसके बाद ऐसा नहीं डाला जाता आहुति कभी भी, श्रृंगी मुद्रा से डाला जाता है, श्रृंगी मुद्रा का आदेश के द्वारा है, स्वाहा करके। तो वशटकारा और स्वाहाकार हो गया, ये देवताओं का जो भोजन का साधन है, वेदमात के स्तन है, इनसे जीवित रहते। और तीसरा स्तन है स्वधाकार, पितरों को दिया जाता है स्वधाकार। यदि आप उल्टा कर दिया, सारा इधर का उधर हो जाए। इंद्राय स्वधा पितृभ्य स्वाहा, यदि ऐसे किया सारा काम उल्टा हो जाएगा। पितृभ्य स्वधा होता है और देवताओं को दिया जाता है स्वाहाकार, क्योंकि यदि आप पितरों को स्वाहाकार से देंगे वो तो देवताओं का अधिकार है। ये दो स्तन है वेद माता के, देवताओं को दिया है भगवान, और पितरों को उससे दे तो देवता चुप बैठेंगे, आपस में झगड़ा होगा, आपका सर्वनाश का। और यदि देवताओं को भी आप स्वधाकार से देंगे वो भी रूठ जाएंगे। इसलिए जो स्वधाकार नाम का स्तन के द्वारा पितरा जीवित रहते, तीसरा स्तन हो गया। चौथा एक स्तन है हंताकार, हंताकार का मतलब मारना अर्थ नहीं लेना, हंत का अर्थ बहुत अर्थ होता है, खेर अर्थ में भी होता है, मारने अर्थ में भी होता है, अच्छी बात अर्थ में होता है। जैसा पशु शब्द है, हम पशु शब्द सुनते हैं खराब लगता है, किंतु व्याकरण में दोनों अर्थ में भी प्रयोग होता है। एक पशु अव्यय शब्द है, पशु बोल तो अच्छा अर्थ में प्रयोग होता है, अव्यय में भी पशु प्रयोग करते हो, अयम पशु बोलतो ये पशु नहीं है, अच्छे अर्थ में पशु एक बोलतो पशु तुल्य भी प्रयोग होता है, यही संस्कृत का एक विशेषता। इसलिए यह हंताकार का मतलब है बहुत अच्छी बात है, ये अर्थ है। ये जो हंताकार रूप चौथा स्तन है उसके द्वारा ये मनुष्य अर्थात अतिथि जीवित रहते, घर में आगंतुक जो अतिथि है उसको आइए आइए आप बहुत दूर से आए हैं, बहुत अच्छा होगा, आपको भोजन कराऊंगा, ये जो दिया जाता है वेद का चौथा स्तन के द्वारा हंताकार से। तो इसलिए यहाँ ये वेद के जो चार स्तन के द्वारा देवता जीवित रहते। तो इसलिए यहाँ यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ को छोड़ करके अन्य कर्म, यज्ञ तो सभी कर नहीं सकते, तो कैसा बता रहे भगवान, यज्ञ को छोड़ करके अन्य जो भी कर्म है वो बंधन का काम होगा, और पूजा कर रहे वो भी बंधन का काम, विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे वो भी बंधन का काम हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ नहीं है वो, भगवान का वचन से यही झलक रहे। यज्ञ का मतलब क्या है, देवता उद्देश्यम द्रव्य त्याग, हम गीता पाठ कर रहे कहाँ द्रव्य का त्याग कर रहे, विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे कहाँ द्रव्य का त्याग कर रहे, हनुमान चालीस पाठ कर रहे कहाँ द्रव्य का त्याग कर रहे, रुद्री पाठ कर रहे कहाँ त्याग कर रहे, ये सारे बंधन का काम हो जाएगा। इसलिए ऐसी बात नहीं, यज्ञ का भी दो अर्थ होता है, एक तो अभी बता दिया देवता उद्देश्य करके जो द्रव्य अपना सत्व को त्यागा वो यज्ञ नहीं लेना। यहाँ यज्ञ का मतलब है यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, यज्ञ वै विष्णु ऐसे एक श्रुति आती, इसलिए वहाँ यज्ञ वै विष्णु अर्थात भगवत निमित्त अतिरिक्त जो कर्म, ये अर्थ हो गया। यज्ञार्थात कर्मणो अन्य मतलब है भगवत निमित्त जो आप कर्म कर रहे, ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो कर्म कर रहे उससे अतिरिक्त जो कर्म है वो बंधन का कारण। इसलिए वहाँ अपराध क्षमापराध में भगवान भाष्यकार ने कहा यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधन, हे भगवान से सारा जो भी मैं कर्म तो कर रहे बिना कर्म से नहीं रह सकता है, किंतु ये आपकी आराधना है। दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि रेव सृष्टि, आपकी दृष्टि जैसा बनती है वैसा सृष्टि हो जाती है, ये स्पष्ट प्रमाण है। जैसा यहाँ रखा है क्या है, पारत का शिवलिंग पारत का है, हमारी दृष्टि क्या हो गई, शिवजी दृष्टि हो गई। दृष्टि जैसा है वैसा सृष्टि होती, इसलिए हम जो जो कर्म कर रहे ये कर्म में ये दृष्टि होनी चाहिए, ये भगवत अर्पण से कर रहे, अर्थात ये हम घूम रहे वो परिक्रमा कर रहे करके वहां बता दे, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम, मानस पूजा। तो कहने का तात्पर्य ये है, यज्ञ का मतलब है भगवत अर्पण, भगवत अर्पण से अतिरिक्त जो भी कर्म है वो बंधन का। तो इसका मतलब है एक शब्द से यदि कहे, निष्काम जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं है, सकाम कर्म ही बंधन का कारण है। और आसक्ति रहित जो कर्म है वो कभी बंधन का कारण नहीं होता, आसक्ति युक्त ही कर्म है बंधन का कारण। पहले भी कहा कर्म बंधन का कारण नहीं है, तो बता दिया है कर्मणा बद्धते जंतु विद्यया प्रमुच्यते तस्मात् कर्मा न कुर्वन्ति यतयो पारदर्शिना। नारद पारिव्राजक में बता वहाँ स्पष्ट बता रहे, कर्मणा बद्धते जंतु कर्म से बंधा जाता है, नहीं कर्म से नहीं बंधा जाता। जगत दुख का कारण बोलते, नहीं जगत दुख का कारण नहीं बोलते तो हम ही, सारा संसार दुख है, भगवान भी बोल रहे दुखालयम अशाश्वतम, किंतु जगत कभी दुख का कारण नहीं। अरे वो तो जड़ है पड़ा रहे, वो क्या आपको दुख दे रहे, वो अपने स्थान में पड़े रहे वो क्या दुख देंगे। दुख का कारण है वहाँ ममता, उस जगत में आपने ममता जोड़ दिया वही दुख का कारण, वैसे ही कर्म बंधन का कारण नहीं। कर्म में आसक्ति लगा दिया, वो भी कर्म में भी और कर्म के फल में, ये आसक्ति ही क्या है बंधन का कारण। यदि आप कर्म करते रहिए आसक्ति नहीं है, कर्तव्य दृष्टि ही वो बंधन का कारण नहीं होता, इसलिए भगवान को वहाँ कहना पड़ा, असक्तो ह्यचरन् कर्मः परमाप्नोति पुरुषम् तस्माद् असक्तम् सततम् कार्यम् कर्मः सचराचरम्। अर्थात असक्तो ही आसक्ति रहित होकर ह्यचरन् कर्मः, कोई भी कर्म में भी आसक्ति नहीं ना कर्म के फल में आ सकती, ऐसा जो कर्म करते हुए तो परमाप्नोति पुरुषः, वो पुरुष है परम तत्व को प्राप्त करेगा। ठीक है कर्म करते हुए यदि परम पुरुष को प्राप्त किया आपका ज्ञान काय के लिए, ज्ञान बोल रहे हृदय ज्ञानाद मुक्ति बोल रहे, श्रुति बोल रहे, भगवान बोल रहे, आसक्ति रहित कर्म यदि करते हुए आप परम तत्व को प्राप्त करेंगे, ये परस्पर विरुद्ध जैसा भान हो रहे। भगवान बता रहे कर्म के द्वारा ही परम तत्व को प्राप्त होगा, श्रुति बोल रहे हृदय ज्ञानात कैवल्यम, ज्ञानादेव कैवल्यम। इसलिए वहाँ श्रुति और भगवान का वचन में परस्पर विरुद्ध जैसा, विरुद्ध नहीं विरुद्ध जैसा हो रहा है, तभी वहाँ श्रुति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान का वचन किसमें तात्पर्य है, कर्म के द्वारा आसक्ति रहित के द्वारा परम पुरुष के प्राप्ति, मतलब निष्काम कर्म करने से, आसक्ति रहित कर्म करने से आपका अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण शुद्ध होने के बाद ज्ञान के द्वारा परम पुरुष को प्राप्त होता है, उसमें तात्पर्य है, इसलिए कोई विरोध नहीं। अतः आसक्ति युक्त ही कर्म का बंधन का कारण, और कर्म का गति भी अत्यंत गहन है, कोई भी नहीं बता सकते। इसलिए भर्तृहरि को वहां कहना पड़ा, ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितः ब्रह्मांड भांडोदरा, विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्र येन कपाल पाणि पटवो भिक्षाटनं कारिता, सूर्य भ्राम्यति नित्यनेन तस्मै नमः कर्मणे। इस कर्म को नमस्कार कर रहे भर्तृहरि नीति शतक में। ब्रह्मा येन कुलाला, अतः जिस कर्म को लेकर ब्रह्मा कुलाल के जैसा सारा ब्रह्मांड को बना रहे, ब्रह्म को कुलाल माना है। कुलाल क्या करता है, घट को बनाता है, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये ब्रह्मांड रूप घट को बना दिया। क्यों कर रहे, कर्म के कारण। विष्णु को देखे दश अवतार में, दस रूप अवतार, मछली बनना पड़ा, कछुआ बनना पड़ा, सूकर बनना पड़ा, क्यों, कर्म का कारण है। भगवान शंकर जी तपस्वी है, कपर लेके इधर उधर भिक्षा मांगने लग गए, इसलिए बोल रहे रुद्रा येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनं कारिता। सूर्य जगत में निरंतर घूमते रहता है, सारा किसके कारण है, कर्म के कारण। तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को मैं नमस्कार करूँ। इसलिए जो कर्म करना तो आवश्यकता है, वो कर्म कैसे किया जाता है, उस कर्म करते हुए बंधन को किस प्रकार छुड़ाया जाता है, ये है उसके अंदर योग कर्म सुकौशलम, इसको लेके भगवान ने बता दिया। वही नारद जी भी संकेत कर रहे, कर्म के द्वारा भी आप मोक्ष के ओर जा सकते हैं, ये बता दिया। आगे का विचार हम लोग कल करें। विधिताखिल शास्त्र सुधा जल दे महितोपनिषा कथिता निधे हृदये कलये विमलं शरणं पव शङ्करदेशिका मे शरणं करुणावरुण कुलय पालय मा पव सागरदो कवेदो नरेधं रचया दर्शनातत्त्वविदं भव शङ्करादेशिका मे शरणं भवता जनता सुकृता भविता निजबोधविचारणाचारुमते कलयेश्वर देव विवेकवेदं भव शङ्करादेशिका मे शरणं भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसिकौ सुकृता मम वारय मोहमहाजलधि भव शङ्करदे कमे शरणं सुकृते कृते बहुधा भवतु भविता शङ्करदे। श्री गे शरण गति मेत कलेताश्रितो विचारे महा चलता अहिमांशुरीवात गुरो भव शंकर दे शरण गुरो भुंगे तनाते रामता को विशुदे शरणागत वत्सलता भव शंकरादे श्रीगामे शरणं विदेतालमया विशदैककला नच किंचना कांचनम ते गुरु रुधर देहि कृपां सहजां भव शंकरादे ते कामे शरणं भव शंकरादे ते कामे शरणं।